gwadi idan har da ke zane ba ke wa zane kalla a bayar ce soyayya gani idan har da kai zane nim ba kai wa zane kalla a bayar bayar ne sai mutuwa ajali dole riga ce ya babu guda wanda zai jume ni sona daure ki juyo na kalle ki dan murna zan cika raina da mamaki kin garje na kama gefen maya ce na kin banguri ranki na zauna bayar ne sai mutuwa ajali dole riga ce babu guda wanda zai jume bakoyi bakoyi na kai gwani na ne ko an ce ba na da kai wallah kariya ne jan kunne da gargadi na ya an gane bayar ne ba wanda zan sa a shinge na bayar ne sai mutuwa ajali dole riga Irin dawo makaranta na da dana.